1 2 3 Viva la Gire 1 2 3 Viva la Gire 1 2 3 Viva la Gire 1 2 3 Viva la Gire 1 2 3 Cezayir yanma Cezayir yanma Cezayir yanma La Gire Cezayir yanma Cezayir yanma Cezayir yanma La Gire Come on.